potato sack, but it was rockin', kept on rockin'. You never seen such scuffin' and shove to the rig on down. It was rockin', it was rockin'. You never seen such scuffin' and shove to the rig on down. Well, I knew I could get away if I had a chance, but I was shaking like I had some kind of dance. I tried to crawl on the bathtub, but the police said, where you going there, bub? The hat is out of there like a house on fire. They put us all in. Me and the flames too. We were rocking, cat turn rocking. You never seen such scuffing and shoving through the rig up down. It was rocking and rolling and reeling and rocking and rolling and reeling and rocking. You never seen such scuffing and shoving through the rig up down. We all headed for jail in today's condition. They booked each one of us on suspicion. My wife came down and went my bail and finally got me out of that rotten jail. Now if you ever want to get a fist in your eye, Saturday night fish fry. I don't care how many fish in the sea, but don't ever mention fish to me. It was rockin', it was rockin'. You never seen such scuffin' and shove to the rig up down. It was rockin', the joint was rockin'. You never seen such scuffin' and shove to the rig up down. Well, we've been rockin'. You never seen such scuffin' and shove to the rig up down. Elgójárának szól ez a szám. Bravo, bravo, bravo, bravo, egy nőre vezet a szóval. Ezentúl nagyára lesz a hatos meznek. És ez pedig a Money Is. És Little Richard. Money, money, money, move me. I even like now. Live AC/DC. Right here in the studio. You ready? Was it? This is unplugged then, is it? Yes. Oh, and I'm a good actor. We were making it, and you shut me out. 98.6-on felállva tapsolunk a Real Madrid sikerének. A kettes stúdióban mögöttünk egy óriási kivetítőképernyő. Itt vannak a lányok, a fiúk. És együtt nézzük a mérkőzést. Itt a spanyol intézet előtt. És itt vannak Rob kedvenc afgán agarai is, hiszen ő kutyatenyésztő. Halló! Halló. Sziasztok, Adrián vagyok. Szervusz, Adrián. Na, bizonyíts! Nem, csak azért telefonáltam be, mert hogy itt a Jági híresztelgeti, hogy megyek a Petőfi Csarnokba. Dugtok már a Jágival? Nem. Összejöttetek már? Nem, csak azért szólok. Te nem a nagy zenészt látod benne, hanem az embert? Nem, egyik sem. Te nem a hip-hop sztárt látod benne, hanem a művészt? Ne, hagyjatok már Jágival. Na, szóval az, hogy ne híresztelgesse senkinek, hogy megyek a Petőfi Csarnokba, mert mi lesz? Mi lesz? Hát meglátja. Mi lesz? Kézi, I love you. Hú, lehozzák a Jeremyst, Adrián, ehhez mit szólsz? Te is nézed a meccset, nem? Nem. Nem. Nem, titeket hallgatlak. Mindegy, bejött a fink, akkor mondom. De aki gyenge, mint egy... Na, mi van az egyébként? Fölment az Ázsiót két hét ezelőtt óta? Persze. De ez mit jelent? Hát szerinted... Azóta lefeküdtél valakivel? Nem. Fiúk orális, érdekben. Orális szexig eljutottatok? Kivel? Akinek a kézi I love you csináltad? Nem. Azzal nem. És Adrián. Mással? De hogy ment fel az Ázsiót, Adrián? Adrián, egy pillanat türelmetet kérem. Várj, tartsad. Szögle. Nem. Gól. Gól! Gól! Gól! Kettő!

szabad ember lehetnék. Soha többé sites kaját nem ennék. Az ebédem egy keserves sóhajtás. A vacsorám egy nadrág szűz szorítás. Megnyílott a váci fecsáz ajtója. Zsivány cigány vígan sétál ki rajta. Nem nyomja már semmi bár. Keservesen a tél. De nyisd ki Rondin zöldre festett ajtódat. Engedjed be rég nem látott csávódat. Adjál nekem enni inni jeleget. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum Figyeljetek már, nagyon szó szól a hangom ebből a mikrofonba. Az érszűkítész. A Spesszőztől. Spesszőztől. Ladies and gentlemen. Rójai György. Hát, hogy nevetik mi? Kazán Bandi. És Csöcs Laci. Az esetem legbénább műsora szerdán éjféltől kettőig. Hit. Kazán Bandi. Tolvaj Gyuri. Itt a hitremény zsűrölet, az STFM 98.6-on! A gondja van azzal, amit hall? Hallgassa, az STFM 98.6-on! Vonalban hallgató, vagy mi a szösz? Nincs, nem? Nincs. Ma nincs vonal. Ma nincs hallgató. Vége a forrodrotnak, 240-33-85. Nyertünk, Istenem. 0639-986-986. És... Elcsúsztam egy tyúkszaron. Az a címe. Elcsúsztam egy tyúkszaron, így van. Igen. Nagyon nem tudjuk eljátszani. Elveszi a kedvünket az adástól egyébként, és folyton a minél intenzívebb televíziózás felé fordít az, hogy csak Adrián az egyetlen lány, aki betelefonál ma este, és mellette csak ilyen retard, önmagukat fiúnak nevező... Semmik. Azoknak gnómok. A lányoknak a telefonját várjuk ide, 249... Macska? Kutya? 240-33-85, fölírtad. 240-33-85-ös telefonszámra, akiknek megvan a véleménye a fiúkról. Képzeld el. Neked megvan a véleménye. A minap, ez egyébként ez fontos, hogy elmondjam. Igen. Minap autóztam Pest felé. Na igen. Nem tudom, honnan jöttem. De ez a történet lényege? Vagy? Nem. Valami, tehát valahonnan, az, vagy külföldről, vagy vidékről jöttem, és autóztam, ja tudom, Biatorbágyról jöttem befelé. Biatorbágyról. A Budaörsi úton. És jöttem be a Budaörsi úton, és tudod, vannak azok a nagy panelházak ott. Amik, igen. Na igen. Most az egyik, és egy autózol befelé, tudod, már egy kicsit fáradtan, hogy másnap reggel, és így jössz befelé, és így néztem a feliratokat. Tudod? Ja. Egy reklámfelirat, másik reklámfelirat. Igen. És akkor szemembe ötlött a McDonald's felirat. Igen. És akkor beugrott. Beugrott, hogy a McDonald's felirat alatt

van ilyen tégedle? Haj, én vagyok Csicsoléna, a szemem kék színű, az orrom fölfelé, a szám, hogy csokoljon téged, és a cicim is fölfelé, és a fenekem kis kerek, lábaim hosszúak, és például mit csinálnál velem? Funky, funky, funky, képviselő funky, a belső szívem megtörténhet bármi. Aha! Funky, funky, funky, képviselő funky, ilyen korban urak, jól lesz ám vigyázni, nem kellene mindig felállva szavazni. Azt se tudják annyi szent, ó, a petting mit jelent? Mégis oly hízelkedő, megviselkedő, fent és lent, fent és lent, fent és lent, fent és lent. Ott a jó? Ott a jó. Álványon, gyárgányon, párnákon, párkányon, ott a jó? Ott a jó. Autóban, ajtóban, főleg egy Volvo-ban, ott a jó? Nem tudom. Hengcseren, diványon, kétágú csilláron, jaj, de jó! Az jó! Ülve a füvön is, azt mondta, jobb a másra várok én. Lehet még szép életem, igaz, hogy ő nincs velem, de gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, régi szép mosolyon! Jaj, a sátán képében, gyerünk! Most eljátszuk, gyerünk! Ez az! Gyertek, gyerünk, zöld, gyerünk! Voltam én már, mint gyerek, más láttam, mint a többiek. Lelkem más dalra volt vidám, szerelmem a mély madrán. Gordon sorsom hajnalán! Együtt! Rammstein. Seit einem Jahr ist allein. Allein. A frankfurti Rukvakon barlangból jelentkezünk. Ja, halló, wer bist du? 400 méterrel a föld alatt egy V2-es rakéta silóban. Truppe halt! Tárazunk be a színpadon Rammstein. Ulf, Jürgen, Klaus és Kirsten. Foveszolje! Az öt frankfurti srác, akik egy Junker 112-es légcsavarja előtt játsszák el nektek. Rock'n'roll über alles! Heirat mich! Bei den Glocken schläft ein Stein. Ich alleine kann ihn lesen und auf dem Zaun der rote Hahn ist seinerzeit dein Herz gewesen. Die Forst auf diesen Zaun gespießt, geh ich nun graben, jede Nacht zu sehen, was noch übrig ist. Von dem Gesicht, das er mir gelacht, dort bei den Glocken verbring ich die Nacht. Dort zwischen Schnecken ein einsames Tier, tagsüber lauf ich der Nacht hinterher. Zum zweiten Mal. Du mir, heirate mich, ich nehm dich zärtlich in den Arm. Doch deine Haut reißt wie Papier und Teile fallen von dir ab. Zum zweiten Mal enttauchst du mir. Dort bei den Glocken verbring ich die Nacht. Dort zwischen Schnecken ein einsames Tier. Tagsüber lauf ich der Nacht hinterher. Zum zweiten Mal. Hallo, Disco, ja. Hör auf mit der Musik! Ja, hallo? Jemand am Telefon, hallo! Scheiße, die Damen! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Csajok! Hogy mondjam, technikailag? Technikailag nem biztos, hogy tudjuk vállalni ezt a hívást, ugye? Tehát hosszú távon. Halló! Szia, halló! Menj egy kicsit kijjebb szívem, ugye a Calvin tér irányába. Halló! Jó, így már jobb. Na végre. Csak kijöttem. Szia, te ki vagy? Kijöttél, jó van. Mizu. Figyelj, te az Azu vagy? Te az Azu vagy? Visszaadok valakit. Jó, szóval igen. Menekül. Felhívott minket az Azu. Le bizony, le. Jön a metró. Jön az, halló. Halló. Csacsacsába is mi megyünk. Hát bocs, hogy elrontottuk az estédet. Csacsacsába is mi megyünk valószínűleg, és elrontottuk most egy csomó embereket. Gyerekek, egy bocs! Akkor inkább zene, jó? Küldünk valami táncos számot mindazoknak, akik len vannak a Calvin téri aluljáróban, és fejhallgatón hallgatják, mint a házi buliban. A hitremény zsűröletet. Isteni ez így. Énekeljük el, nem? Közösen. Ti is, mi is. És Anett is, gyerünk! Egyszerét dombra szültek, de ők is kikészültek. Nincs semmi, nincs helyem, csak a fejem, hogy a falba verjem. Én gonoszabb leszek, mint az ördög. Gonoszabb leszek, mint az ördög. Mint a kerék, mint a kormány, meg a mindenható. Ez a 2002-es sziget! Meg a kurvák, aki sohasem nedves, de hozzám mindig kedves, bevesz, mint egy várat. Én meg beleereztem a tárat, mert ő a csajom, aki ha elkap, elintéz egyből. Nálam van, mióta meglépek az intézetből. Ez nem New York, nem Los Angeles, ha velem észel, egész elcsúnyultál. Jöttél az ágy, éjjel az utca, a kokó árisok összes cucca, a stukker, elhiszem neked a keresztüzében. Nem lennék a helyedben, mikor golyó lesz a fejedben, mint a prédikátor a tévében. Nyomja a szemében, a szemén látszik, ő is úgy hisz, ahogy a náci, a kopó, ha vérszagot érez, először üt, aztán kérdez, a rossz a hely, dugd fel a botodat magadnak, seggfej! Nagyon igaz, nagyon szép! Seggfej! Őszintén. Ez dzsungel, ez börtön, a 45-ösömet töltöm. Ez az álom, ez az élet. Lehet, hogy most ér véget, a kitát fognád. Én szólok, tűnj el innen, nem a dolgod. Egy szemét domb, csak disznó. Ez a szaszét baszod, rakendőr az utcáról ki a bérre. Senki se lökhet félre, patkány vagyok, de nem félre. Nézd a fejem! Az élet a legjobb méreg! Jézus! Megafon! Ez ilyet a legjobb mér! Átváltozott Godzillává! Nem férj be a stúdióba! Ez ilyet a legjobb mér! Énekeld el a gitárszólót és... Jó rendben. Ne pörgesd a fejed! Az élet a legjobb méreg. Egyszerűen bombra sültek. Az élet a legjobb méreg. Rendes meg a végén a tollaszítőt, gyerünk! Az élet a legjobb méreg. Nincs helyem. Az élet a legjobb méreg. Jó! Jó! Jó! Jó! Élet a legjobb méreg. Ő az a méreg. Halló! Mit szólsz ez a fantasztikus alakításhoz, drága barátom, a telefon túlsó végén? Parancsolj! Nagyon jó voltatok. Üdvözölni szeretném az OHSZBK fölvonult bevodkázott tagjait. Nem mondod, mi lesz fejhangon? Tessék? Mi lesz fejhangon? Majd hagyjál már, csak a telefonom ilyen. Tartasz valamit a szád előtt ilyenkor? Egy nejlonzacskót? Nem. Nem, telefonáltam az előbb. De többet nem szeretnék beszélni, mert nagyon megy a számla. Ha visszahívtok, beszélgetetek. Na jó, hát lejár a praktikum, gondolom. Ó, de kár, a fene egye meg. Egye meg. De azért még 22 egységnél megálltunk. Anett! Igen? Hát komolyan mondjuk. Haló. Leborulunk a nagyságot. Komolyan mondom, haló. Na, haló. Köszönöm. Na, hello. Hello. Ki verted? Ez a reket hang előbb. Csicsorína vagy? Csicsorína volt. Anett volt a Budapest TV-ből. Ácsi, a live voltam én, a felvétel nem. Csicsorína, Kárpátok madonnája. Mindegy, csókolak, drága fiú. Mármint engem? Nem, kösz. Engem. Persze, hogy jött. Na, múlt héten adtatok egy olyan számot, ez az Éles István parodista szerintem. Igen? Na mindegy, adjatok lelépni valamit, mondjuk... A múlt hétről? Micsoda? Múlt hétről adjunk le valamit, azt mondtad? Igen, várjál. Vagy ezt hallgass? Te felvetted? Ez a freestyler! Hívigo! Igen, vágod? Nincs ebben meg! Ebben a műsorban. Le van tiltva, le van tiltva, főszerkesztő utasítása nem játszhatjuk. Egy, főszerkesztő utasítást nem játszhatjuk. Figyelj, Fiki óta ezt nem lehet játszani, mert ez a Fiki Rob, meg tudnád magyarázni a... Naturban. Egy pár szóban meg tudnád magyarázni az indokait ennek a dolognak? Odaadod neki, Anett, köszönöm. Várjál, ne tedd le, ne add föl, csak a Rob. A Rob elmondja, hogy mi a stájsz ezzel. Ebben a számmal egy baj van. Borzasztóan unalmas, igen. Lassú, klisékre épült, szemplerezett lopás. Szemplerez, lopás. Ilyeneket mi nem játszunk. Ez egy színvonalas, igényes műsorra, érted, mire gondolok. Ide már csak a zöld pardonba fog menni. Maximum. Maximumot lejátszunk. Na, és akkor most le kell tegyük, mert... Ne. Miért ne? Eljátszottad. Elmondtam, mit akarok. Érdekes. Mondtad, hogy oké, kösz, tudod. Bunkó volt, mi? Aztán. Most megy az adás, vagy mi? Ez egy biztonsági intézmény, ahova betelefonáltál véletlenül. Mi biztonsági örök vagyunk, ne arra gúj. Kódszámot kérünk, vagy valami. Tudod, és aztán jött az a rock rész, az a Szafaládi, vagy ki a műsorvezető. A torsz hangtól? Micsoda? Azon a torsz hangon? Igen, azaz. Te képzavarva vagy, nagyon. Igen, nagyon összekeverted. Melyik műsorba telefonáltam be? Ez nem a Roxy. Nem az Este FM. De nem a Roxy. Nem, ez nem egy rádió, biztonsági örök vagyunk. Mit hívták? 243385? Az. Na, ez a Roxy. Top Security. Akkor lerakom. Oké, hello. Szia. Jó van, gyerekek. Jó van, Este FM 98.6, Robbie Williams és a Let Me Entertain You előtt egy telefon még, halló. Halló. Na, sziasztok, Andi vagyok. Szevasz, Andi. Tudtam én, hogy ezt érdemes fölvenni, úgy villogott, igen, a Rob, hogy... Andi, ha olyan... Nem is a pult villogott, hanem Andi, a Rob. Andi, ha olyan a felső tested, mint amilyen a hangod, anyám. Hát igen, hát teljesen olyan. Akkor lesz ebből egy randi. A Csipinek üzenem, hogy hajrá, Csipi. Ki az a Csipi? Ki az a Csipi? A barátnőm, akinek olyan haja van, mint nekem. És milyen hajatok van? Szőke. Jó van. Szandrbu, Szandi, hány éves vagy? 17. Szőke, sweet 17. Little 17. Yes. Fújjatok le. Nem. Fújjatok fel. Na, ha. Figyeljetek, arról lenne szó, hogy miről? Szeretnék venni egy porszívót. Jó, gyere. Most így lebarterezzük. Jó, oké. Jó, figyelj, ránk maradt egy darab. Itt van a raktárkészlet, itt van. Csipi, most egy darab van. Biztos valami nagy gond van veletek. Csipi is szeretne egy porszívót, mert mi is pont ketten volnánk. Mondta Pávon is kigombolt az én. Igen, ő is Lajos utca 78. emel. Meg futni is szeretne a Csipi. Futni. Én szoktam futni. Utánam lehet futni, nem? Gyors vagyok, mint a villám. De miért szeretne futni? Dagadt? Mint egy disznó? Nem. Túl vékony, olyan, mint egy aszkéta, olyan, mint egy botsáska. Elődeszka, hátul létsz. Hogy néz ki a Csipi? Jó teste van? Hány éves? Aha, 17. 17 neked is jó teste van? Egy osztályba jártok? Nem, csak barátok vagyok. Csak barátok. Te mit csinálsz? Én. Melyik gimibe jársz, vagy hova? Nem, én. Az Apácaiba. Apácaiba. Az jó. Akkor nem vagy hülye. Hát de a hülye, nem. Az okos csajok általában bűnrondák. Hát én kurva jó csaj vagyok. Komolyan? Mert mesélj már magadról, rövid szőke, hosszú szőke? Nem, hát olyan váligérő. Uh-huh. 176 centi. Igen, pont mint én. Mak. Nagyon hosszúak a lábaim. Igen. Melleidről tudnál beszélni egy kicsit? Na, még csak 17. Hát attól még beszélni tud. Kezeljük a helyi értéken. Én egész kiskoromban elkezdtem már tudni beszélni. Hát nem tudom a mellém. Hát jó, hát azért nem olyan nagyok, de úgy pont jó. Aha. Cirka. Derekad? Csípő? Az pont jó. Aha, tehát tök jó tested van? Igen. Mondjuk így kihez tudnád magad hasonlítani? Hogy így elképzeljem. Robhoz? Inkább, mint a Sandra Bullock, vagy mint a Baywatchból a szőke csaj. Csododa, a három nevű. Nem, mint a Nicole Kidman. Uh-huh. Olyan vagy, mint a Nicole Kidman. Uh-huh. Atya hát Isten. Hát azért nem olyan, de figyelj, olyan amióta figyelj, az Apácaiba te gondoltál már a házasságra? 17 hát éves. De csak kérdezem. Még csak a szexre tud gondolni, Pávó. Sose gondolod, hogy nagy korkülönbség elvennél mondjuk egy ilyen, vagy hozzámennél egy ilyen idősebb palihoz? Egy kopott bundájú farkashoz. Nem. Csak nem. A vad szex. De azért arra már gondoltál, hogy meggyalázna téged egy idősebb pasi, nem? Hát arra még nem. Hát arra még nem. Egy 40 éves pasira még nem gondoltam. Nem, de mondjuk egy 30. Figyelj, csak hogy kezdő... 30 év körül. 30 év körül, mert Cseti akkor most kiesett. Meg a Rob is kiment. Ő ugye még csak 10. Igen. Azt tudod, hogy a Rob még a ízével cintulával kezdte. Na, az egy 30-as pali, az még befér, nem? Nem. Ajaj. 20 alatt kell legyen? Nem, fontos. 30 alatt? Tapasztaltok. 30 alatt. Várj, ez most a mi körül. Hát én 30 fölött vagyok. De le tudok tagadni egy 5 évet. Én nem vagyok még 30. Miért? Mennyi idős vagy? Én 18 éves vagyok. Pont egyen vagyok idősebb nálad. Jó. Jó lesz? De már hát megvan jó. A B kategóriás jogsia. Igen, ecserin vettem. És tetszett a foci meccs? Istenem. Nagyon. Ja, de nagyon most... jó meccs volt. Aha, én is néztem egyébként. Várja, mentő szereted kérdés. Nézni a focit, nem? Andi, mentő igen. Kérdés. Hogy figyelj, van sport egyem, nem jössz föl? Nekem is van. Andi, nem baj, tudnánk együtt nézni nálam. Ez egy Csipi esetleg egy ilyen 30 fölöttit úgy bevállalna? Ugye szavaiból ítélve ő a kettőtök között, ahogy mondjam, a kísérletezőbb kedvű. Hát lehet azt is mondani. Aha. Akkor neki befér a párizsi, nem? Ő már kiverte a fizika tanárnak, nem? Hát nem tudom. Csipi, hogy néz ki? Ő is úgy néz ki, mint a... Mit kit mondta? Nicole Kidman, vagy inkább, mint a Cameron Diaz? Olyan Cameron Diaz-os. Jó, hát kisebb mell, jó lesz az, nem? Meg olyan kicsit lökött, olyan, mint én. Na, olyan kis dizzy. Kis dizzy. Figyelj, Andi, és jövőre olyan indul a nagy pontvadászat, ugye? A felvételi pontokért, nem? Meg a... Jövő, aha, harmadikban, igen, nem? Igen. Hát én most harmadikos vagyok. Harmadikos most kellenek a pontok, nem? Hát igen. Bizony. Ajaj. Közeledik az érettségi, tudnék segíteni. Néha már tudás is kevés, tantárgyba. Nem? Hát igen. Aha. És mármint, hogy én csak jövőre érettségi. Igen. Hova szeretnél tovább tanulni? Hát a jogi kar. Jogi kar. Nagyon sok jogász ismerősöm van. Sok pont kell. Mondd az neked valamit, Andi, én jogásznak tanultam. Nexus is kell, hát a párizsi jogász. Igennak tanult. Jó, hát gratulálok. Ez mit érne meg neked, úgyhogy így bejuttasson a jogi karra? Mindent megérne. Hát, nos, párizsi nézd, én azt gondolom, hogy ezen érdemes talán elgondolkodni. Csak én sajnos 30 fölött vagyok. Én már a negyedik X-et taposom. 30 fölött, az belefér a mindenbe. Nem. Én csak egy halálodik boldog és gazdag életet tudok ígérni, más nem. Egyébként... Jogi kart, azt nem tudom. Igen? És milyen tanulók voltatok? Vásatról kitűnő. Szívem. Kire fogtok szavazni? Mi már szavaztunk. Fideszpére. Én nem megyek másodszor, képzeld el. Nálam már nem kell. Jó, hát független kisgazda és életszövetségére. Én annyira jól szavaztam, hogy nekem még egyszer nem kell elmenni. Azt mondták, annyira ügyesen X-re. Nekem se kell szavazni. És annyira jó nyál azok borítékot, hogy nem kell többet mennem, mert csak a butákat hívták vissza. Képzeljétek el, hogy nálunk halt meg az egyik nyanya. Isteni, ja, Isteni gazdája. Nem olyan vicces történetem. Tudod, az életét adta a magyar demokráciáért. És szerintem feláldozta magát a demokrácia oltára. Nem érzed, hogy egy szárnyas kicsit... Szárnyas oltára. Nem érzed, hogy egy kicsit helyetted is elment? Nem járunk? Járjunk. Oké. Okay. Nincs most pasid, vagy úgy második palinak vállalnád be a pávot? Mondjuk én lennék az idős pasi szeretőd, akivel így dicsekedhetnél. Tudod, aki mindig így megállna. Nagy szünetbe. Nagy böhöm autóval megállna a ház előtt, a kettőkor. De, tudod, az apácai előtt. Akit úgy gyűlölnének az osztálytársaid. És irigykedve néznek. Nem, mert... Kijönnél a kis Invicta hátizsákoddal, tudod? Tök jól néznél ki, és így behuppannál mellém. Mármint, hogy kinek van Invicta hátizsák? Neked, nem? Hát nekem nem nagyon van már, én már öreg vagyok. Nekem nem. Nekem van egy Airmag hátizsákom. Milyen hátizsákod van? Björnborg. Hú, gazdagok is vagytok. Hol laksz, Budán? Igen. Jó, mindig átvinnélek így az Erzsébet hídon. Buda melyik részén? Hát hűvös vagy. Hűvös vagy, az egy szép nagy családi ház lehet. Épp, hogy nem panel, nem? Hát, figyelj, apu mivel foglalkozik? Építészmérnök. Egész jó, nem? Tehát ez is hangzik. Szerintem így meg, tehát így tényleg nem kéne tovább keresni. Ez egy szól, mint egy szimfónia, nem? Így nem kéne tovább keresgetnem, nem? És akkor jövőre fölvesznek a jogra. Mi a neved? Andi, teljesen. Nővéremet is így hívják. De viszont a becenevemet jobban szeretem. Na, az micsoda? Azt nem mondom meg. A faszverő vagy valamilyen ciki? Na, hogy így 11 után. Hát így biztos le fogtok szólni. Na, mondjad. Királynő. Ó, mert nem adott könnyen magad, nem? De ez komoly. Nem, hanem annyira jó csaj, hogy királynőnek hívják. Igen. Nem. Miért hívnak? Mármint, hogy igen, jó csaj vagyok. Aha. Mm. És miért hívnak királynőnek akkor? Hát ez egy hosszú történet. Mesélj el. Van rá másfél percet. Jó, hát hetedikes voltam, lementem az ebédlőbe, megkérdezték a nyolcadikosok, hogy mi a nevem, és nagyon utáltam akkor a nyolcadikosokat, és akkor azt mondtam nekik, hogy nektek csak királynő. Ó, de nagy duma. Ennyi. És családi örökségből származó Kohinor kővel kirakott gyűrűt nyújtottad nekik, nem csókra? És aztán gangbangben megcsináltak mindannyian? Nyolcadikosok? Neked ugrottak? Hát igen. Mi volt az első húzósabb sztori, Dandi? Szexuálisan. Azért, hogy betelefonáltál volna. Hogy micsoda? Szex. Na, tehát a szexuális, ahogy hol tartasz, tehát hogy csak feltérképezzük a viszonyokat. Tehát a szex evolúciójában hol tartasz? Majom vagy, vagy gyűjtő ember vagy-e? Kezdesz fel egyenesedni. Hát mármint ugye arra gondoltok, hogy szűz vagyok-e még? Gondolhatnánk például erre is. De aztán később belekérdezünk a szerszámkészítés, szerszám használatba is, jó? Még az vagyok. Hmm. Igen? És ez minden értelemben, tehát minden testnyilásod szűz még? Igen. Mm-hmm. Jó, csak kérdeztem. Tenyereden nincs? Nem ciki. Nem, dehogyis, Isten meg. Tenyeredben nem még a skarlátbetű? Erre nem válaszolok. Tenyeret szóval már... Igen. Két tenyere már használta. Értem. És mikor tervezed elveszíteni a szüzességedet? Szalagavató, vagy valami? Vagy talán korábban? Mostanában esetleg? Nem, hát szóval nekem erről ilyen... Különbejáratú privát... Véleményed van. Véleményed. Igen. Vagy majd az igazival, és akkor utána senki mással. Elmúlik. De hogy is. Addig álljál fél lábon. Ez el fog múlni. Aztán jön valaki, mert már nagyon úgy érzed, hogy el vagy késve, és jön egy ilyen pali, egy ilyen, egyszer csak így puf! Legkésen, mint az oroszok a holdra szállásról, tudod? Ja. Pontosan, elmegy az a vonat. Nem. Na, hát mindegy, addig is szórakoztatunk egy kicsit. Na, jó? Vagy gyertek be egyszer a Csipivel, vagy nem tudom, hogyha lesz, lesz egyébként nyáron egy Népstadion HRZ kitelepülés. Igen. És akkor ott lehet jönni, jó? Jó, oké. Okay. Szevasz, Csipi, Andi, puszi nektek. D-szektorba üljél be, jó? Oké. Jó, ezt fogjuk énekelni, jó? Na. Jó, oké, sziasztok. Ezzel kezdjük majd a nyári HRZ Népstadiont. Igen. Oké. Jó? Hello. Hello. Az előzenekarunk lesz ez a fiú. Tudom, hogy nem egy pudiz, nem egy veresegyházi asszonykórus, de na, megteszi. Elénk jó lesz, nem? És jó. Aztán fellép a HRZ Orkesztra a Népstadionban, ez lesz nyáron, addig is Robbie Williams.